أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. موسى عليه السلام کوهی تور ته چلاړو نرسو قوم هغه سخه جوړ کو د سرو زرو ناو د هغه عبادت شروع کو. واتخذ قوم موسی او جوړ کو قوم موسی علیہ السلام مم ما دیه پس دتلو ددنا کوهی تور تا من خلیهم نکالو دا غیناو عجلن خین جسدن جسی والا لہو خواب چدل را آوازو اور طویلی کی سپرنگی پکیا چولیو آواز بیکلو کلا پریشر ہارن کی. آلم یارو آیا نگوری دین انہو یقنن دا سے لا یکلمم خبری نشکل دی سراو ولا يهديهم سبيلا انذي تمول ديتلارو اتخذوه انولو ديدي سيلارو نيولو ديدي سيلارو فخذ توثارو وكانوا ظالمين او دي مشركان اسكي عبادت يقولوا ولما سقط او هر كلا تبريواتلو في ايديهم فلا سنو دريكي محبت دستی ورآو او اولی دلدئی انہم یقنن نیقن زولو وداکی شرا گمرا شودئی قالو اوئے دیل ایلہم یرحمنا کچر رحمن کو پمبانے ربنا رب زمگا ویغفر لنا بخنان کمگا رب زمگا لنکونن من الخاسرین خام خاش بمگر تاوان یامنو ولما رجع موسیٰ او هر کرچ واپس موسیٰ علیہ السلام الہ قومی قوم پنتا وزبان اتفا ڈکو دا غمنا دا غسینا دا خفگاننا قال اویل موسیٰ علیہ السلام بے سما بدیا خلفتمونی چی پیدا کرو تاسو ممبا دی رسو زمانو آج تم آیا تلوار کوئی تاسو امر ربکم دا زاب درست تاسو والقل الواحا او کیا خودل تختائی واخذا اوین ولو براس اخیه سر در او پلی جرو الیہ راکل زانتاو. اگر سره غم جن کی یو بل سره غار ملاوی نی یو بل سره غم اظهار کئی او غار ملو کی یو بل زان سره نزدی کی. قال ابن اما اویل حارون اسلام ایز بیاد مور زماؤ نزوی نزوتا خطلا تکی فلانے زیر فلانی دا نصب او نزوہ چرے نا افلار سکی اوزن توی ابن امہ زما دا مور زویا دا زکی ہوئی چی مور بچی باندے رحم کئی ناغیز نرمی بچی سرا مور دے رمی نا کئی دا مور پا غیق کی بچے لوی گی نچی سوک چا سرمی نکئی دار انسان فطرت تے چاول رجوع کئی معصوم مجی سر چمی نکئی نرازی پوگا پسر با تصوری گی او کتے وقی نا با دا نزغلی وقی نزغلی با دا نا ندیا توی دمار مور بچیا تکلیف کی شکل سریل تکلیف رسی ندیا فطرت تے غیر اختیاری پختانو رخلین او قبرو زی وای مورے مورې ژوند دی یو کملوي و دې وی وای مورې دا چې چاونه دی وی پلارا حالانکه تکلیف همدار خو زیات لار کولې دا جنوي دی وی پلارا لکه مینا مور زیات کوي اے زماره مور بچیا ما باندې خلق کو مخ چلاوا قالم نا اما اے زیاد مور زما ان القوم صدقوني یقینا قوم زما کمزور کړه او ما لراو وکادو قریب دی یقتلونني شو چلے و ما لراو نولی هارون علیہ السلام د مرګ نه یری دوتو چیزو کوم وجه دما خبر ادا نه را دلته اعتراض راځي اشکال راځي چې موسی علیہ السلام وته وڅاو کا چې ته یو قوم شرک کولو هارون علیہ السلام وته وی زه کمزور یم ما زه وجه دما نو سمات کا وڅ چې غنه مرګ نه یری دو مرگ نا نیرے دو حرون اسلام حضر خبر دادا کہ موسیٰ علیہ السلام عمر کے کچھرو و پرسالت و پیامرے کے مچھرو او امیرو نو حرون اسلام قوم تا مسئلہ بیان کروا جہاد و سرکولے نشو جنگ و سرکولے نشو ذکر دا امیر دا طرف نا اجازت نو امیر ولې اجازه نو کړي نا کمزورې په دې نه حاصلوي چې کمزورې ما ته زما امیر وي او ما ته اجازه نو کړي نه جهاد او نه جنگ می کولې نه څه دې سره زور می کولې نه شو مثلاً ولې بیان کړي وا خو زور می نه شو کولې څنګه زره بیا وجد ما او ستار طرف زمان تا اجازتو نا نو تیزی و جلی و نو مسئلہ و فاتشه ہوا نو زجو اندیم مسئلہ و تقوم مسئلہ میں و تکڑی را اسم و تقوما جہاد میں کولی نسو تیستا امیروی ستار طرف نا اجازت نو نو زکا و دوئی تیزی کمزور او ما لئی قریبو تیزی و جلی و فلان تشمید بیان آداء پس مخل جالاو پا ما بانی دشمنان ولا تجالنی و مگر دو مالناو مال قوم الظالمین سر قوم دا ظالمانوناو ای تر ما مئی صاحبوا ما تا مسئلہ بیان کروا قانا قویل موسیٰ علیہ السلام رب غفر لی وارب آزما بخناو کی ماتاو دیتا جملہ دعائیہ ہوئی او دا عجز دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی والله زمان دی پا اللہ دا اللہ پا ذات بانی قسمی چیز روزانا سلزلو نزیاد استغفار غارا نو تاکم استغفار غاری بخنا غاری دا اللہ نا نبی علیہ السلام خسو گناہ ننا کری اگو معصوم دے سید المرسلین آتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اگو گناہ ننا کری اگو معصوم دے او نبی علیہ السلام فرمائی چیزا سلو زنو نو زیاد استغفار بخنا غوارم دا اللہ نروز دانا او بل روایت کی لازی مشکار دا حدیث رئی سیرے بل روایت کی لازی چی روزانہ او یاد علی استغفار غوارم بخنا غوارم دیتا عجز ہوئی یو سڑے تابدار وی بچے تابدار وی لپلار نا ار وقت کی رپلات تابداری کئی آغا قل تابداری آغا پا عمل کی اختیار کئی پا خبرو کی اختیار کئی شاگل دوستاز تابدار وی نو دانا چی سوالتی تی نشیر خواہا کوشی جا کئی چیز اقل تابداری استاز اختیار کما دوستاز عدب کئی نا سفاس کروڑو کے ناوی تابداری اظہار کئی اور نافرمانا بچے نافرمانا شاگر اپروام نکی نپلار او دوستاز اور تابدار شاگر چوی نا آروہ سے کوشش کئی زدر اقبل تابدارے اظہار سنگ حکم زمان نامور اپلار خوشحالتی زمان را استاد کو چاله چی او مال دعاګانیو کی خپل تابعداری سره کوي. انبیاء علیهم السلام معصوم دي، دا ګنا نه پاک دي، پیغمبرای نه مکه او رسول خدا آیا خپل اجز کار کوي الله تعالی او موسی علیہ السلام رب وفرلی وارما زما بخنو کی ماتاو ولی اقیو زما روتاو نئی تو گناہ خو نو کری ندا گناہ و نام بی آلیم السلام نو گناہ کی گی خدا ایجز کارکے اللہ تا وادخلنا فی رحمت کاو او داخل کمگا پخفل رحمت کے پخفل مہربانے کے وانتا رحم الرحیمین آتے بیتر درہم کون کناو ان الذين بيتكها كسان اتخذوا العجل ان ولدت سيف افلتم سلام شرك کړه دې دا لا صفات مخلوق تور کو فانا لون دنه جمر سیګی دیتاو وذو مومن ربیم عذاب درب د نهینو وذلتن فل حیات الدنیا وذلتن اور سوای فل حیات الدنیا وجن دنیا کے سوچ سر کے اور دنیا کی ذلیل کی آخرت کے وطالعہ سزا اور کہیں اور دنیا کے ذلیل کہیں ذلتم غضبم سینالم وضب من ربهم ذلے جو مرسی نہیں تازاب درم دینا وذلتم فی الحیات دنیا اور ذلت اور سوئی بجند دنیا کے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُمْتَرِينَ آم دانگی صدا کمگا درو جڑوں کو تفا اللہ باننے درو جڑوں کو تفا اللہ باننے وَالَّذِينَ وَكَسَانْ عَمِنُ سَيِّعَاتِ کیا مرے کرے نیکاو سمتا بھو بیا تو بہبات کی نئی روگ دی نئی رجوع کی نئی ممبا دیہاو فَالَّذِينَ وَآمَنُ قَيْمَانِ رَوْدِي ان رب کا بے شکر سامن با دیاو پسری تو بینا لغفور رحیم خامقا مخون کے مہربان نے ولما سکتا او ہر کلا چی لارا ام موسیٰ الغضب لموسیٰ علیہ السلام نا غضب و غصاو اغضل الواح راوائی خیصلی تختین وَبِينُ الصَّدِحَا وَفَلِكْ دَائِكِ هُدَنْ هِدَيْتُ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَا وَرَحْمَتْ مِرْبَائِنَ فَرْنَا قَسَانُ هُمْ چِنَئِ لِرَبِهِمْ يَرْحَبُونَ دَرَبَ فَلْنَا يَرِيْهِ دَئِنْ يَرِيْدُنْ كِوْنَئِنْ وَاقْتَارَ مُنْسَىٰ وَغَرَكُ مُنْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمَهُ دَفْقَ الْقَوْمَنَا سَبْعِينَ رَجُلًا أَوْيَا كَسَىٰ سَرِي سَبْعِينَ سَتَّرْ أَوْيَا سبعین رجلن او یا کسان سری لیمی قاتناو نپارا دمنا قاسمگاو فلما اخذتم الرشفتو فسر کرا چیونیولو دیل را چغیز زلزلی قالان اویل موسیٰ علیہ السلام ربی و رب زماو لو شیطا کچر فخرنساو احلاق دام حلاق کری بہتا حلاق کری بہتا دی لڑاو من قبل و فخوا و ای آیاو او ما لڑاو دا اویا کسان دولت چبری وی دا ہری و چبرنا شپک پک کسان دائرہ اللہ ملاقات تا بوت لو دولت چبری و شپک کسان دا ہری و چبرنا بارہ چک بہتر او در تاوی سبعینر او یا کسان یو موسیٰ علیہ السلام یو حارون اسلام دا دعاو یا کسانو موسیٰ علیہ السلام اتو لکناو اے علاقے تم لراو بما فعل صفاؤو پس او دا غیر سوال چکرنے بے وقوف مننا زمناو انہی آنے دا مرگاو الا فتنہ تو مگر از میخ دستاو تو ذلو بہاو خطا کے تو پدی امتحان کی من تشاہو چالتی تا خوابنسی و تحدی آمد بجے من تشاہو چالتی تا خوابنسی ہدایت تمہارا مضبوطیہ دلتا وَتَعْدِيَ مَنْدُتِ مَنْ تَشَاءُ چَالَتِ تَخْوَوَنْسِ انتَ وَلِيُّنَا تَا مُعَئِنْ زَمْگَئِ مَدَدْگَا زَمْگَئِ وَغْفِرْ لَنَا فَالْبَخْنَوْ كِمْنَتَاوْ وَرْحَمْنَا رَحْمُكِ فَمْبَنِ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ نَوْتِ بِهْتَرْ دَابَ خُنْتُنَاوْ وَاكْتُبْ لَنَا آمُ مُقْرَرْ كِمْ لَنَاوْ فِي هَذِي دُنْيَا بَدِي دُنْيَا كِي حَسَنَةً توفیق دنے کہے مُقْرَرْ كِمْ تَرَاكِمْ تَبَدِي دُنْيَا كِي توفیق دنے کہے وَبِالْآخِرَةِ وَفَآخِرَةِ كِي بَدْلَ دنے کہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ يَقِنًا مُقْرَا دُرْدُ تَعْتَاو قَالَ عَذَابِي اُسْوِبُ بِهِ قَالَ اُوِلَ اللَّهُ عذابِ عذاب زمان اُسْوِبُ رَسُومَ عَذَابِهِ دَعَذَاو مَنْ أَشَاءُ چَلَتِ خُفَشِي زمان وَرَحْمَتِ وَمِرْبَنِ زَمَا وَسِعَتَو رَسِدْنِ لَا كُلَّ شَيْءَ هَرْ يَوْسِدَاو فَسَعَتُ تُبُحَاو زَنَتِ وَبَلِكْمَدِ دَرَاو لِلَّذِينَ لَفَرْدَا كَسَانُهُ يَتَّقُونَاو جِزَان سَعْتِ دَمَنَا يُنَا اللَّانَاو وَيَوْتُونَ زَكَاتَاو اَوْزَان پَاكَي وَرْكَي پَاكِي زُرَنَرَاو سُرَتْ مَكِيرِ تَدْهِرُ الْقَلْب دشیک نظر پاکی ویوتون الزکاتاؤ اوزان پاکی دشیرکناؤ والذین وکسان هم تیرے بی آیاتناؤ ایتنو زمگا یقمنون ایمان روڑی الذین آکسان یتبیون الرسولاؤ کتاب داری بینا دکلی سری نبییا خبر ان کی امیا پاک باز الذي هوا يجدون وتمين دلراو مكتوبن لکره شوی عندو پنی دنی باننی فیتورات بطورات کیونی جنیو پینجیر کے یا مرو موکم کئی لیتا بالمعروفی پنی کئی سراو پتوحیر و سنن سرا وینہا ہم من کئی دی لراو ان علم کری دنا روانا ویحل لامت قیباتی اور آگئی دید را پاکتی دناو ویحرم علیم الخبائزاو اور حرمی پدیبانی پلیسی دناو ویزعو آنو مولر قید دیناو اسرهم بوجنا ددین والاغلال اللتی اور توکنا زنزیرنا ہوا کانتا لین چو پدیبانی فالذین پسا کسان آمون تیمان روڑرے بھی پدمانی وعزرو ہو او عزت گئی دنے پیامبر تائید گئی دنے پیامبر ونصرو ہو او امداد کرے دنے پیامبر وطبع نورا تابداری گئی دا قرآن نور دار قرآن نم دے نور سجرے اللہ زی آغا انزل ماہو چرا لگلے سے دسارا قرآن سورہ مائدہ کے محقے پین سمیات کے ویڈیو قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین پتا کی طرح نہ غیتا سوتا ہوں طرف دا اللہ نا نور و کتاب مبین رنا و کتاب اتکارا نور و کتاب نور و کتاب داو اتی تصیر دے نور و کتاب مبین رنا و کتاب اتکارا سورہ نساء کی آیت 174 کی ویلو وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا أَرَأَيْتَ إِذْ نَادَى سُتَارًا كَرَاهُ قُرْآن رَنَا كَرَاهُ نَدَلْتَ وَتَبَ النُورُ أَتَامِلَ رِغَيْدَ قُرْآن الَّذِي هَوَى كِتَابٌ ذِلْمَاهُ جَلَّنِكَ شَهِدَ سَرَاهُ أُولَئِكَ الْمُفْلِحُونَ دَاكَ سَانُمْ دَيْدِ كَامِيَاو إِسْبَاتَ رِسَالَتِ قل قوامت پیامبر صلاة و سلام یا ایوہ الناس اے خلقو انی رسول اللہ یقینا سا استاد دا اللہ ماؤ الیکم تاسو تا جمیعن اللذی طولتا ہوا دا وزاد دا طرف ناؤ لہو ملک السماوات ستن ریتیان اسمان ملے والآجاد ازمکو دعوة توحيد لا إله نشه بل مددگار الا مگرم دا یو اللہ نے یحیی جنی کول کئی ویمی تم رکول کئی فا آمینو باللہ پس ایمانو ری پا اللہ باننی ورسولی و رسول داللہ النبی خبر ان کی الامی پاک بان مور تا منصوب دا مور نا چسنگا پیدا چی آز پاکی پیغمبر الامی پاک بان اللذی حواؤ یومنو باللہ نبی دا پیغمبر ذاتی صفت ہے قبل الوحی کانو انبیاء تمہیتا بیشر کن سالمی لکی قبل الوحی کانو انبیاء نوحی نمخ کے آئی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ ویسی پڑی اٹھائی بانی اولے گلے سی الامی پاک بان اللذی حواؤ یومنو باللہ ایمان نوڑی پا اللہ بانی وکلمات یعبوک منو داللہ وطبیعو ہو تابیداری کئی دنی تابیداری کوئی دداؤ لعلکم تحتدوم خامقا چلار امیتان سو ومن قوم موسیٰ نقوم دا موسیٰ علیہ السلام نو امتن یو ڈلو یادونا چی بیان بے کولو ہدایت پا مانا دلتا دا بیان دا ہدایت دو رسمانے وی آمگا ذکر کرے وی ومن قوم موسیٰ اور قوم دا موسیٰ علیہ السلام نو امتن یو ڈلو یادونا چی بیان بے کولو بالحق پا حق دارو وبہی اپدی حق پانی یادلون برابرو دی نور خلقاو وقتاناهم او تقسیم کریونگا دی لراو اسنا تایا شرطا اسباتا دولت سبیلی امامو خاندنگا دلی واخینا الہ موساو او ویوکم موسا علیہ السلام تاو ازیسا ساو کرچی سلام دو بوکاو قومو دفار رقاو پلاو انجر بو نمو اتوہو کان پدی خبر باننی ادرب تی او آب بیاساک الحجر پانتا پلی سرکانے نوی وحلو نفن بجا ساتو نو اٹو کیندرے منہو ددینا ان بیجاس دیتو ایلک اونی تا گزارور کی نو یو یو سات کی تینا را روان چی ان بیجاس یو یو سات کی دوئی آو سوری بقرہ کی اس پیتم آیا کیلتا ہوئی فن فجرت فجاری شوئے اتا نعمتو نسماری نو نعمت علشی کے پیئے کامیان کی اوبرو دی جاری اتا نعمتو نسمارم دلتا آئے ابتدائی حالت ذکر کئی فن بجاسا تو چیام ساوانے گزار ورکنو فن بجاسا تو پس روٹو کے ذرے من ہو دے کانی ناو اسنا تا اسرتا اینا دولنسینے قد عالم بدا کی سراب معلوم آؤ پویٹو کل اونا سن ٹول خلق آؤ مجرم پدے دو بھسکلو ددے وزل اللہ سورے کنگا لہم الغمام پدے بانے دوریا دے وزل اللہ آنا لگلنگا لہم المنا پدے بانے مرزان منا ترنج بینا وزل اللہ مرزان اور تم گوی اللہ وی قلو خیمن تو ایما تیر پاکی دوناو مانا لقنا کما جنا کریم گتا سوتاو وما ظلمونا او ظلم نیکنے دی پمبانی ولیکن کانو لیکن خودی انفسهم انفسهم فاقلو ظلمانی یزیمون ظلم کون کی بل ابتلا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا او کلا چویشو دیتا او سی حاضر قریتاو دیکھلی کیو کلو اخری من حاض دیناو حیثو سیتم سرنگی چیخو خسی ستانسو وقلو اوائی خیطتن کلمتا بخششاو خیطتن وقلو کلمتا تحط بیہ الزنون آ کلموائی کی بناونا پی مفکی وقلو خیطتن اوائی کلمتا بخششاو وَدَخُلُوا الْبَابَ وَأَنَّ نَزِيفَ دَرْوَازَ سُجَّدًا فَتَعْزِيمْ سَرَاوْ نَغْفِرْ لَكُمْ بَقْنَبُكُمْ نَتَاسُدَاوْ خَدِعَاتِكُمْ نَبُنَوْنُ سَانْسُ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ زَنَتِمْ جَعْفَكُمْ نَعَجَدَ مُوَحِدِينُ فَبَدَرَ الَّذِينَ بدل په معنا اخذا وافسنا کسانو یا بدل کیا کسانو ظلم چې ظالمانی مینو درینا قولن وینو غیر النبی بغیر دہاوینو قیل لهم چیر سیو دیتاو اللہ تے وقلو حصتن ندیوی حصتن بیسائرتن غنم اور بچی پکار دی آن کلمے بدلکا نو اللہ وی اللہ ببانی عذاب رو لکھار صلنا علیہم وصرون گرمگا پدیبانی رجدم من السماء عذاب دبرنو بما کانو یزدیمون پساب دائن چلی ظلم کولو واسعلم و تبوسو کند دینو عن القریت اللتی دحالت دکلی ها کانت شو حاضرت البحر فکنارت دریابو اذ یادونا کلا چیزیاتے کولو دین پی سب تے پورد خالقے اذ تأثیم کلا چراسل بدیتاو حیتانو میاندر کبان رئی یوم سبتیم پورد خالی رئی سبت سین بیتے کے ماند بننی دو دا دیبان کبان نیول بنسیو زکاوتاو سبت ہوئی یوم سبتیم پورد خالی او اختو کم خالی آویتو ایچی سینہ خالی یا مان سامتیم پورزا بندی دو دری پورزا خالی ندی شر را نخکارا و یا مان بلارت بندی لائز بیتونا چرد خالی بنوا لا تاتیم نبرات ندیتا میان کزالکا خبرم دا رنگی دا نبرهم عزمیں کمگا پدی بندی امتحان کمگا پدی بندی بما كانوا يسقون فصاب دائشنه ما تونكي دوكمنو دا الله دريده لسي يو ميان نيول بل نيول نيول يو ميان نيولو بل نيول خو رد منكره نقولو او دره ميدان رد منكر قولا او دره وعدالي بياني فائلين و ساكتين الله تباكو او مبلغين آبشو وإن قانتم امتم او ياسيا شوين يوڈلي مینو ددینا لیمتا ایزوناو ولنسیت کوئی تانسو قومن اللہ مولکم آن قوم سچی اللہ حلاکون کے دیلر آو دنیا کے آم عذبوں یا عذابر کون کے دیتا آخرت کے عذاباً شدیدین آو عذاب سوکتاو قالو اوہن دی مبلغینو چاہتے والا تبلیغ کولو بیان کولو رد منکر کولو قالو اوہن دی مبلغینو ما زنتن دپارا دا عذر پیس کولو الى ربکم رکتا سوتا ولعلهم یتقون او خام قاشر ایزان بسکی نکنانا ایدیشی لیزان بسکی فلما نسو پسرکنا چه حیر کودین پریخو دلدی ماہا پندو نسیتا زکیرو چه پندو کرسیو دیتا بھی پاگی باننی انجین اللذین اخلاص کمگا حاکسان ینہانا نسوئے چی من اکولے دا گنانا دا بدائینا واخذن اللذین او واقعی تمگا انی والمگا حاکسان ظلمو چی ظالمانو بیعذاب مئیسن فعذاب و سخصر فائلین او ساکتین دوار سباسو محدیثین و ایک الفائل و ساکت و سویان دا گناہ کون کے او چیاغی تسو بوری پاغیبانی چپ پاتی کی دن کے رد نہ کون کے رازوار برابر دی الفائل و ساکت و سویان علاو انجین اللذین آو نجات ورکنگا کسانو تاو ینہان آنی سو اے کہ من اکول خلق دا گناہ ناو صرف آغای اوڈا لبستوا فائلین و ساکتین تباسو واخذن اللذین آنزو او انی ولنگا کسان چه ظالمان بیعذاب مئیسن فعذاب ساختاو بی ما کانو یا سکون فسام دائی چنینا فرمانی کون کیو دان لاؤ فلما آتاو تسری نبی علیہ السلام تھا فلما آتاو فسر کلا چنا فرمانی اوکا دائی اما داغنا نوہو چمن کری سیو دائی آنو ددیناو قلنا لاؤں قویل مدیتاو کونو سیشن رتن مخاسرین بیدو گانو خواست لیلاؤ و ایسا زنان بکاؤ او کلا چه حکم کو رضا لیم آسن علیهم خامقا لگم باپ دیبانی اللہ یمین قیامت تردی تر قیامت من آسو کیا سو مون چر جیب دیتا رسائی و نیتا سو العذاب بد عذابنا ان رب کعبی شکرم سال سر اللقام خامقا زر عذاب کن کرے و انہو لغفر رحیم آبی شکا داللہ خامقا بخون کے محربان نے سورہ انعام چی ختمو لو 165 آیاتی نو در سورت انعام ناخری آیات کیلو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ ام آرام را 166 آیاتی نو چی پورا کاؤ 167 آرہ کر کے ہوئی اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ لام بیدن تا تفریق کئی چوکو را قومون مکذبا ہمیں تبا کرو سوریہ نام کیوری اِنَّ رَبَّكَ حلتا پی لام نو اِنَّ رَبَّكَ سَرِيُ الْعِقَابِ حضرتا پی لام دا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيُ الْعِقَابِ یقیناً ربتاو خامقا زر عذاب کن کنے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَيَقِنًا دَاللَّهُ خَوَقَ مَخُنْكَ مَحْرُبَانِ وَقَطْوَانَا مُتَقْسِمْ كَرِهُمْنَ دَيْلَرَوْا بِيَلْ كَرِهُمْنَ دَيْلَرَوْا جُدَا كَرِهُمْنَ دَيْلَرَوْا فِلَا دِي پَنُوْكَ كِي اُمَمَا تُولِي دَلِي مِنَهُمُ الصَّالِحُونَ بَعْدِرَ دَيْنَا نِكَانُوا وَمِنْهُمْ وَبَعْدِرَ دَيْنَا دُونَ ذَلِكَ مَا سِوَادَ دِينُ بَدَمَلَا وَبَلَعُنَهُمْ اَيْمْتِحَانَ كَرَمْنَا فَدَيْبَانِ امتحان کو مگا فدیبانی بالحسناتی فخشالو سراؤ والسیعات و فتکلیفون سراؤ دنیا امتحان گارا امتحان نجیدہ مختلف پرچی سپرچی پک احسانی دی سپک اگرانی لکسنگ اسکول کی امتحان علکان ناک لی مدارسو کی امتحان ناک لی سپرچی پک احسانی در ڈرینگ پر سچی نو آغا سانی بھائی کی گلنو جوڑی ماشمانو ترنگونو ورکی اغیر خوشحالی گی دا انگلیس پرسا آوات اگرانی میس او فیلس کمیسری آوال اگرانی آئی نیری سا گرانی پرسی سا آسانی دنیا دا جندم امتحان دے پا دیکھے گرانی پرسی تکلیف راشی مصیبت راشی آغا گران پرسی خوشحالی راشی آغا آسان پرسی مال دولت اللہ ورکی آغا آسان پرسی اگر قوم او خوشحالی دا دوارا امتحان دے و بلعونا سورِ فجر رو رہی دیر سمن سپارا آل توئی غریبی امتحان مالداری امتحان دا جن طول امتحان او امتحان و بلعونا بلا سناتی و سیانتا سورت الفجر دیر سمن سپارا آت نمبر پین لسم کیوئی مالداری امتحان شپار لسم کیوئی غریبی امتحان فَأَمَّا الْإِنسَانُ فَذَاتِ إِنْسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ كَلَّا امْتِحَانَ لِرَدَّنَا رَبَّهُ ذَا امْتِحَانِ وَشَكَلَ دَانِ فَأَكْرَمَهُ مُكَرَّمٌ كِنَلَرَاو مُعَزَّز كِنَلَرَاو وَنَعَمَ وَنِعْمَتُنَا وَكِنَتَاو فَيَقُولُ الْوَاحِدُ رَبِّي أَكْرَمَن رَبَّمَا إِذَا ظَنَّكُم مَالَرَاو دیوئی حازا من فضل ربی وفرن غرورن تکبرن وئی ما بانی دا اللہ دیر وئی احسان اللہ وئی دارا امتحان اخلما فامل انسان اذا مبتلاہو امتحان تیفر نماز دولت ورکی خوشحالے ورکی ویانقول ربی اکرمانو نوائی دے رب زمان جدمن کمان راو دا فخرن وئی غرورن تکبرن وئی رب زمان جدمن کمان راو فار کئی غرور کئی تکبر کئی ربی اکرمن رب زمان عزتمن کمان راو او بیا خبرو کی پتلو کی پلین دین کی دارت سنن دو تکبر پتل لگی خبری دی کئی حالگا سنگا چلی خیر دی خیر دی تی آف دلو پزلی اور خبرو نی پتل لگی پلار جیزی نپاتلو کی پتل لگی پپنج روانی دا یو لاس مخ کیا و رستو دا سی پا ناز و نخرو بانی وزی پا پنج بانی روانی دعوه امتحان دی مستی مکوا ویقولو نبی اکرامن وایدا مالدار سره نم زما عزت من کو مال راو اور بسی وی غریبی امتحان و اما اذا مبتلا ہو اور دیکھنا امتحان کلی ردنا ہو فقدر آلے رزقو نتان کی بدبان رزق دلاو فیقول ربی احانا وایدا غریبا ہو رب زمان سبکو مال راو لیدہ اللہ نے گلی شروع کی ربی احانا رب زمان سبکو مال راو لیدہ اللہ سبکو مال پکنی دارن امتحان اپنی دنیا دا امتحان زیده دنیا دا غم زیده آیا صالح کوئی دری دنیا دا فارسی شیر ده دری دنیا کسے بے غم نباشن اگر باشد بنی آدم نباشن ودی دنیا کے سوک بے غم نشتاو کبے غم وینا غب یا بنی آدم نده دری دنیا کسے بے غم نباشن اگر باشد بنی آدم نباشن یہ دنیا کی سوک بیغم نشتا کہ بیغم اینا بیا بنی آدم ندے او کہ مالدار سرے دیا غم پریشتا ندے ام غم جن دے کہ غریب دینا ام غم جن دے مالدار سرے دیا آغسر غم دے سیدا مال دولت رانا سو پٹ نکی دے حفاظت کئی او آغس جاتی غریب سره وي چې ما سره ما دولت راځي وګټم هغه سره موږ نه د ځوار سره لمی د دنیا د ژوند ټول غم او غم دی درې دنیا کسه به غم نه باشل اگر باشد بني ادم نه باشان ته دې دنیا کې به غم څوک نه تعالی او امتحان د ناخون سفر کې پکې اساني دي سګراني او منو نو بر سنات او سيئات او څوک او دې امتحان نور بس اگر بیا نور که اگر بیا اوزگاری لکه دنیا کی او سره ده سکول وی کالج وی مدرسه ده دی دارالعلوم ته دی او اگر امتحان ورکول غواری نتیا سبکونه اوی کال پوره چی سکول کالج که یونیورسیته که مدرسه که رفاق که داخله او کی پیسه داخلی که دیزه امتحان ورکوم ناغت ابیا اگزامینیشن حال و توخی رو نمبر راشی امتحان چه نوالی که پاسی رو ڈگری ور که فیل چی بیا دوباره باورتی وسی او سره ده امتحان ورکول نخواگی آز زمیدار ده زمیداری کئی پتی که مثال پتور بانده یو زمیدار ده پتی که لگیا ده کار کئی جتا اگزامینیشن حال ده امتحان اپنی را خلقو نا خلق راغلی دی حال کې ناس دا اگزامینر لاسی او پتینا اغا زمیدار را پاسی پزور چشا برا چا او حال کې کین چا با امتیان ورکا لاسی سوک نکی امتیان آ چاناک لی چسوک امتیان ورکی امتیان آ چاناک لی چسوک امتیان ورکی لکا درجی دی دنیا خو امتیان گا دا لگا سنگا جدا امتو اللہ وی کن تم خیر امتی تاسو بہتر امتی اخرجت لناس سوری آل امران کے آیت 110 کی ہوئی دخل کو رفعی دیر پار اللہ را لگل ہی او بیا پا دی بہتر امت کی بیا نور بہتر خیر کم من تعلم القرآن واللہ پا دی بہتر کی بیا بہتر آگا دی یا قرآن زکی و نور توقی آج غدول امت بہتر دی پدی بہتر او کی بیا بہتر آغدی یا قرآن زکی و نور توقی پدی قرآن والو کی بیا دری درزی سورہ فاتر کی جو استاس ہوئے سم مورسن کتاب اللذین صوفینا من عبادنا قرآن تا جرال کینا سو پائے کی بیا دری درزی لکا ابن عباس رضی اللہ عنہ سران فرمائے کن عالمن او متعلمن او خالمن ولا تقرابین عالم سر قرآن یا طالب سر قرآن یا خادم سر قرآن سلو رمکی دا درجی دا تے دنیا کو امتحان گا دا عمومی و پا دی امتحان کی بیا خاص امتحان نی بیا دی دوڑیر ڈگرہ یقلی نئی نبی امتحانات دیا سکتی اور دی تو کو دی دن کار کئی سبق ہوئی اور سکول کالج دی مثال دا وقتی دی نو آغنا الله بیا امتحان کوي. امتحانات تکلیفونه نبی علیہ السلام فرمایي زیات امتحانات تکلیفونه مصیبتونه په انبیاء علیه السلام راغلي او چې راغلي ترڅو بیا سونه الله ته یو سړی نږدې وي ناغه باندې امتحانات زیات راځي. بل مثال دا دی یو سړی دوه زامن دي یو نالایک دی هغه سبق نه وي سکول نه وي مدرسه نه وي بل کامل دی هغه سکول نه دي کالج نه دي مدرسې نه دي امتحانونه ورته هر وخت سټډي کوي کال تیری کی امتحانی دا سمائی دے و دا سالانہ دے دارم بیسی میں سر دے دین دے دین دے ہر وقت امتحانونا سر پی گردی سرگردانی سورت لگئی مطالعہ کے امتحانونا اور کئی پریشان ہے غریب ہو خوچے کل آگا امتحانونا پاس کی ڈگرے والی ڈاکٹر تھی انجینئر تھی اولوی افسر تھی چالہ سور کئی نیسے پلا رضی نبیہ و تخلق سلام کئی تعلیم ځان نه کړې امتحان یې ځان نه پاس کړې دا بل سره جگ پټ ریسو زمیدار څوک په پروا نه کوي ني څو قدر کوي ني عزت کوي د دنیا درجه په امتحان باندې دياتي څومره چې امتحان یې سره زیات ور کوي امتحان زیات پاس کړي دا غو قدر عزت د دنیا په نظم زیات دی او د الله په نظم باندې بل چې الله په چا تکلیف راولي داو سره بد نه کوي داو سره احسان کوي لکه سره جامې کپڑے وینځل دا هو احسان کوي ځان سره ا کپڑے د پیرو نه پاکي بل دا چې تا سره او سره بد کوي نو حقیقت کې دا بد نه دي حقیقت کې دا نیکی کول دي تا سره او سره بد کوي ته پاغه باندې صبر وکي پاغه صبر باندې تا تعالی ګناهونه ما دا گناہونا چی تا تا اللہ ماف کر تا صبر کو نو کدی سڑی تا تا تکلیف نوے رسو لے نو ستا گناہونا وسنگا ماف کی دا نو حقیقت کی دا تا سر نیکی کئی سو چی تا تکلیف رسائی حقیقت کی تا سر نیکی کئی احسان کئی چی تا پی صبر کی اللہ تا گناہونا ماف کی بلنا چی سو تا تکلیف رسائی دا گو مثال صابون دے صابون باندې سړی جامی ویندي اخر ناله کې وبې بیا چې څوک تعالی تکلیف راځي دا غو مثال له صابون دی الله پاک په تا ویندي تا به صفا کوي الله تا ګناهونه به صفا کوي نو اغا اخر ملي اغان وبې څوک ظلم کوي زیاتې کوي اغا ناله کې وبې ظلم ظالم چې ظلم کوي او مظلوم ته خیرې کوي اغا الله قبلې نو آره خبری تا چه سره سوچ کئی سوچ باری خود سوچ نا چه کر قرآن تا سره کی نی تا اللہ کتاب کے سوچو که اولا یا تدبرون القرآن اللہ وی آیا دی سوچ نکی پا قرآن کی قرآن تا چه کئی نو بری کے سوچ که او یا خاص کر دشبیا کتاب پیشمنی کی پاس یا قرآن نواق لے او نبی علیہ السلام تا اللہ وی دشبی پاس قرآن لولا یا ایو المزمنو یو کم دیشتے میں سپارہ سوری مزمن کے نبی علیہ السلام تعالیٰ سوئی یا ایو المزمنو کمیل لیلہ الا قلیلا نزہو ارین قسمنو قلیلا آزد علیہ ورطل القرآن ترتیلا نبی علیہ السلام تعالیٰ پاس رس پیا یا ایو المزمنو اے چڑے کے لار بٹون کیا قُمِلْنِ لَا پَسْرَ الْبِيَا إِلَّا قَلِيلَ الْمَگَرْ لَگَو نِسْبَوْ نِمْدَ دِينَا اَوَيْنُ قُسْمِنُ قَلِيلًا يَا کَمْكَ دَدِينَا لَگَو اَوْزِدَ عَلَيْهِ يَا جَا چَا پَدِي بَرْنِ وَرَدِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا اَوْلُنَا قُرْآنَ فُوحَزِ وَعَزِدُ الْسَلُ او دا لوی بوج دے انا زنو کیا لیکا قولا سقینا یقینا اردم گا پتا بانی وینا درنا دا خلقو دا فیدی خبری بکی چی خلق جنت تلاشی اکیلے سمجھی عمل سمجھی معاشرے سمجھی کور سمجھی تب اولا دعا گانے کے اولا لکنزل تی اولا پروان میں کئی اللہ وی دا گران کالے درن بوج دے انا زنو کیا لیکا قولن ثقیلا یقینا وزمنا پتا بانی وینا درنا نو قرآن کې چې سړی سوچ کوي دا عجیب کتاب دی او قرآن دا د الله خبرې دي. قرآن سره تعلق ساتل الله سره تعلق ساتل دي. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغن روایت تیجی نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ بیتا تازو کیا ہے تو قرآن دکی و نورتوں خی او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغن روایت تیجی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ يَقِنًا اللَّهُ جَدَي پَدِي قُرَانْ بَانِ دِي قَوْمُنَا عَوْزِلِ لَقَي پَدِي بَانِ دِي قَوْمُنَا او دا حضرت آیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نا روایت تیجی نبی علیہ السلام فرمائی المائن بالقرآن ما صبرت الكرام البرنا عزت مند و ماہر با قرآن کی عزت مند و فرشتو سر بھئی قرآن سره تعلق ساتي عزتمن بچي قرآن سره تعلق ساتو د مرګ نارسته بیا دې خیال ساتي تا کیا چې دې قرآن خدمت کړي د مرګ نارسته چې دا شاګردان د الله د دین کار کوي د قرآن خدمت کوي د دین خدمت کوي دا به چې سړي مرګ نارسته دا ما نامه کې نه کوي لیکل کی و بلعنا بلا سنات و سیئات قرآن کې چې سوچ کې تدبر کې ډیر خوان کوي زکا اللہوی اولا آیت دبرون القرآن سوری نسا آیت بہت چی کی تیر سوی اولا آیت دبرون القرآن آیا دی سوچ نکی پا قرآن کی دا قرآن پا اللہ را لگر سوچ دپارو سفیان سوری رہی مولا فرمائی انزل الکتام لیتا دبرن وجالوه لیتناوا دا نکره شه او قرآن دا پارا دا سوچ و فکر و تدبر و وجالوه لتلاوه خلق و تلاوتون پوری خاص کو امام ابن قیم رحمه اللہ فرمائی فتدبر القرآن انم تلہدا فالعلم و داتا تدبر القرآن قرآن کے سوچ کاؤ دا قرآن دا تدبر و دا سوچ دلانی فتدبر القرآن انم تل ہو داؤں کہ دیت زان نسون غالی قرآن کے سو جھگاؤں فلعلم تا تا تدبر القرآن علم نا قرآن دا سوچ دلان دیدے قرآن عجیب کتاب اللہوی وَبَلَعُنَا بِلَا سَنَاتِ وَسَيِّعَاتِ اَمْتِحَانْ چُمْنَا فَدَيْبَانِ بِالْحَسَنَاتِ فَخُشَالُوا سَرَاؤں وَسَيِّعَاتِ اَوْفَا تَقْلِفُنُوا سَرَاؤں صرف اللہم یرجعون دیر پارا چرے رو گردی لگنانا دیر پارا چرے رو گردی اللہ دا رجوع کی اللہ دا توبہ باسی لگنانا سورہ انبیاء گوئے واللہ سمجھ پارا آیت نمبر 37 سورة الانبیاء واللہ سمجھ پارا آیت نمبر 35 پینزہ دیتا ہوں قلو نفس زائقة الموت ونبلوكم من شر والخير فتنة وإلينا ترجعون سورة الانبیاء واللہ سمجھ بارا آیت 35 دیتم قلو نفس زائقة الموت ہر یعنی سانسک ان کے دمر گرے ونبلوكم من شر والخير فتنة ونبلوكم وانتیان کم پتا سوانی بے شر پا تکلیف سرا و خیر پا خوشحالے سرا فتنہ امتحان کل تکلیف سرا کل خوشحالے سرا امتحان اقلم وَإِلَيْنَا تُرْجَوْنَ اَمُتَ وَاپَسُولَيْ شَيْطَانْ سُو کل در امتحانون تفصیل کی سورة البقرہ آیت 155 یو سلو پینزو پاندوستم دا امتحانانو تفصیل کلو دا امتحانانو تفصیل کلو کی وَتَنَبْلُوا أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ دیمہ کی باران سورة البقرہ آت 155 وَتَنَبْلُوا أَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ولنبلونکم او خامخا امتحان کوم غا پتا سبحان نے ازمیش کوم غا پتا سبحان نے امتحان کوم لام د تاکید نون تاکید ثقیلہ کوم د خطاب ولنبلونکم او خامخا ضرور به ضرور امتحان کوم غا پتا سبحان نے بشیء من الخوف ویوسی سرا دیرے ددو اسم اللہ ہر وقت پیار کی چھے قرآن بیانم توحید بیانم اس میں وجنی اس میں وجنی والجو یعود لگنا کلب دربان لگ رازی ونقسم من الاموال ولکم والد مالوننا کلب دیمان کمیلی والانفس یعود اولادنا والسمرات او دمیغونا لانتحانات تکلیفون برازی و چې دا الله په دین باندې کلک پاتې شي نه الله وي و بشر الصابرین او زیر اور کان صبر نا کوتاو صبر وې کلکې دوتا زیر اور کان کلک او خلق تا په دین باندې یای په دین باندې کلک هر حالت کې تکلیفي او مصیبت وي هر حالت کې دا الله په دین باندې کلک دته پنځه امتحانات ذکر کو اب تک و ور دي دا پینزو را دی وطالا تکلیفونه امتحانات پئی او دا آخری دو را دی دا بیارا خوشحالی دی آخری جن دیندار خلقو دا خو خلقو دا وی آخر خاتمہ آغا خیستوی آخر خاتمہ اپا خوشحالی بانی او تیر دنیا نزدی نا آخر کے وطن نتیجہ بھی آوا ہو رہی سورہ نحل سوال اسم اسپارو گو رہی آخر کے وطن ریزلٹ ہو رہی زن قدم کی تھی زلات ذات فیض پہ اور ذات پاس پہ دوارو تو نتیجہ ہو رہی آیت نمبر 27-28 جہنمیان تو فرشتے زن قدم کی ہوئی تو فیض پہ قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم وسوء على الکافرین الذین تتوفاهم الملائکہ کافران بیان کی جہنمیانو الذین کسان تتوفاهم الملائکہ کی روح اپنی ندینا فرشتے ظالمی انفسهم پدا سیاں کی جزیاتے کن کی فقل حسان نبانی فالقا سلمان کی جدی غاراو زنکرن کی جساتے اپنی وجو کو دیر نیک سڑے ماں جو کو دیر خسڑے ماں ما کننا نامل من سوء نو مونگا عمل کون کی بداؤ مونگ کو بد عمل نو کرے فرشتو تب ہوئی فرشتے ہو تو بلا بے شکا تا بد عمل کرے ہو زکا مونگا تا اللہ ویلی نیچی دا بد عمل رے دا جہنمی دے ان اللہ علیم یقینن اللہ پوئی دے بما کنتم تعملون پاگے عمل بانے کی تاسو کولاؤ نتیجہ وطو رہی وطوئی فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ فَاسْنَنُوا بِهِ دَرْوَازَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا لِسَبَعِ بَدِيكِ روح چی تنالی نتیجہ وطور رہی خفشی خفگانی بسکل پاتی شی جنتیانو تا پا جنت دیر ہو رہی ورپسی آیت نمبر 31 قَذَالِكَ اِذِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ہا کسان کی روح اپنی ندینا فریتی توی بینا بدا شاہ کیش خوشانا خوشانای پا مرزباننے نشان ماد مومن باتو گویم علام اقبال ہوئی چو مر گایت تمسن پر لبیانستا دا مومن نخدتا خیمان چی مرگو تراجن پشنڈ بانی مسکائیں گے خاندی نشان ماد مومن باتو گویم چو مر گئے تمہ سنبر لبی آنستا دا مومن نا خداتا چو مر گو لازین پسندو بانی مسکاری ری خان دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داگر دن کدنو بے حوش او خدا و تناستا و جاری چو حوش کرال اس طرح یوگر ری خدا تیرول جاری ویتا مریض تا دن کدن دنو اور توی چو دنیا کے یو سرے جاگا تول عورت مزدوری دیاری تی مازیگر اگر دیاری نداری گی نا خدا خوشحالی خبر دا نا خدا خفجان خبر ندا نا خدا خوشحالی خبر دا مونگا دنیا کے تکلیفون تیر کریو اس پر اتا اللہ دا غیب بدلی را کئی لانا خفجان خبر دا توی بینا خوشانا خوشانای پا مرگ باننی او امام ابن جوزی رحمه اللہ یو سو شیرون کی در جن داغ نقصہ پیش کئی چی و انسانا ستنقلک المنایا عن دیارے کو و یبدلک الردہ دارم بیدارے کو زنی دی منتقل بکیتا دارم مرگا دی پورتانا دی پورنا و دی بوزی پل کورتا و یبدلک الردہ دارم بیدارے کو او بدر کی پول یو کور در کی ایدا قبر اوڑ کے اونے کورا فدود القبر فی اینے کا ترعی و یرعا اینو غیرو کا فی دیارے کو دا قبر اوہ چنجی بستا سرگو کی گردی او ساپا کور کے بدا بستا سرگی گردی تا مال دولت گھٹلے ہو کور دی جوڑ کو زمکی ہوئی سے قرآن نے پریخ ہو دا اللہ دین نے پریخ ہو یو طرف تا امتحان دا اللہ اسو یو طرف تا دا قرآن درسنو یو طرف تا دا اللہ دینو بل طرف تا دنیا وا بل طرف تا مال و دولت ہو بل طرف تا پیسے وی آغا دے غورا کی دا اللہ دین نے پریخ ہو فدود القبر فی اینے کا ترعی و یرا آئینو غیرو کا فی دیانے کا دا قبر چنجی بستا پر سرگو کیو گردی اور تا چاہ کور دوکر آئے کہ دا بچہ سرگی گردی و تترکو ما وینے تبی زمانا و تنقل من غنا کا علم فقارے کا آغا کور چتا پر دیر زمانا لگو لیوا دیر مال دولت و پیسے لی پر لگو لیو آغا دا مالدارے کور بدن پاتی تھی اور دا غریبایا کور تا بلات چھو آغا اوڑکے ونے قبر ہو آئے تا بلات بیا عمل دلار ملو و بلعونا بلا سناتی و سیان تو اللہ انسان امتیان ناخلما و بلعونا ہم امتیان اقلنگ دینا بالحسناتی پانی کو بانی و سیاتی و بتکلی بنو بانی لا اللہ امیر جیون دیر پارا چنے رو گردی اللہ تاو دیر رجوع کی اللہ تاو امتحان دن آخ لما کہ اللہ تا رجوع کی انسان دے مڑی گینا پا دنیا باننے آخرت تا تیارے نکے یو دنیا باننے دے مڑی گینا دو ارواح چیرا دا خوارا دا مڑی گینا دا ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت تے کہ نبی علیہ السلام فرمائی لو کان لابن آدم ودیان من ذہب لتمنا الیہما ثالثا کد بنی آدم دو ودیان ویدہ سرو ذرو لتمنا الیہما ثالثا رے تمنا کی جری سرے ادرے ممکن ار تلیہ اقبلہ پتہ لگی دبل خوب پتہ لگی او ان الانسان علی نفسی بصیرتم سورہ قیامت کے اللہ انسان پپل جان ڈیل لیدن کے لئے دبل جان سری تا پتہ لگی چی پا دنیا بانے مونگا مڑی اتنا دنیا بانے ہی سیو سرے نے مڑی گی نبی علیہ السلام فرمائی لاؤ کانا نبنی آدم وادین من زہبین لتمنا الیہ ما سالسانو مگر پخاڑو باندی ہوں پی مارن چھتیس سال جمعے پیسے گٹم دو نا پیسے مو گٹ اندازہ نستا مارن انسان آلانا بصیرت سرے پیسہ ہر انسان پپل جان لیدن کے لیے پیسہ انسان بانے ہر قسم حالات را دی پا دنیا بانے دے مڑی گی نا اور دا دنیا کارون کے دے دیر ماہر رہے سورہ روم یہ اسلام سبارا شپاگم آیا چوئے وَلَاكِنَّا شَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا نَمُنَا ظَائِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمَا لِلْآخِنَةِ مُغَافِلُونَ وَلَاكِنَّا شَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن زیادہ خلق نان پوئی یا لمنا ظاہر من الحیات دنیا پوئی گی رئی پا ظاہری جند دنیا باندی یا لمنا ظاہر من الحیات دنیا پوئی گی رئی پا ظاہری جند دنیا باندی وہمان الاخرت غافلون او دی دا کار دا آخرت نا دا تیاری دا آخرت نا دی دی غافلا دی دی نا خبران دنیا کارو نمانے دیر پوئی او دا دین پا کار باین دین پوئی دا دان دا جن پا مقصد دی پوئی جز صلح اللہ پیدا کرے ما یعلمونا ظاہرا من الحیات دنیا پوئی پا ظاہری جن دا دنیا باننی وهمان الاخرت هم غافلون او دی دا کار دا آخرت نا دا تیاری دا آخرت نا دی دی غافلا دی دی نا خبرا دنیا بانے سرے مری گنا دفاسی او شہر وی این چشم تنگ دنیا دار را این چشم تنگ دنیا دار را کنا تو پرکو ندیا خاکے گون دا دنیا دار سرگ تنگی وی دا دزلت تنگ وی صبر بانے با مری گیا دا خورو دا گور پا خورو با مری گی دنیا دار سرے تنگ نظرے وی پا صبر با مری گیا دا گور پا خورو با مری گی اور پختو یو سیر وی اے نخارو جوڑا پیسو پسینا جوڑا تبا حالا جوڑ سی جبا تورو خارو مون سی پیسو بانی مری دل نیستا اے نخارو جوڑا پیسو پسینا جوڑا تبا حالا جوڑ سی جبا تورو خارو مون سی یو نوکری کے سرے دفتر تلاش یہ دفتر نراش بیا بل کار کے ویرا ضرورت میرے پیس پا پیسو سرے مری گنا اللہ وی مومنان اتا سورہ محمد ہو تو بھی سمجھ دارو میں کہ یا ایو الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے مومنانو کہ امداد کو انتاسو دین دا اللہ امداد کو انتاسو ویثبت اقدامکم و مضبوط بکی قدم انتاسو کته دا الله دې انکار کې الله وستا کړو او کته دې ځارې کې معنا ځارې کې نه دا الله نماز ضرورت نه تا تاسو کس نیو کو و من جهلا سوريان کې بوځ بګم یا کې و من جهلا و انما يجاهد للناس او چا چې مو جهلا کو چا چې کوشي د کو نو پدې نه پر نه خپل ځان نو او سوري نمل کی ہوئی سرے تمہیں کی ومن شکر فإنما یسر لنفسه او چاچے شکر کھلو نو فائدہ نہ شکر دا پر نہ کل جان نا ومن شکر فإنما یسر لنفسه او چاچے شکر کھو نو فائدہ نہ شکر دا پر نہ کل جان نا کہ شکر دیو کو نو فائدہ ہم تعالی دا نہیں کہ جان دی پاک کو وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ سُورَةُ فَاتِحَةُ وَاسْتَمَعِ بَارَا اَتَلَسْمَ آيَاتُ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اَتِجَاءُ فَقُدُ غُنَانَا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ يَقِينًا فَيَدَيْنَا فَقَيْنَا بَارَنَا كُلُّ زَانَا كَسَدِيو كُنُ زَانَ كِ دُنْيَا امْتِحَان گَادَا امتحان کے پاس کوئی نو پاس پہے پہرے تالالا اوکہ امتحان تا دکھار رسے فیر سوئی نو نقصان تالالے وَبَلَا اُمَّا امتحان اقلوم گردئینہ بِنَا سَنَاتِ فَنِقُو سَرَو فَخُشَالُو سَرَو وَسَّيِّعَاتِ اوپا تکلیفنو مُسِبَتُنو سَرَو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ خَمَ خَاسِ دَيْرَوْا قُرْدِ یا دیر پارا چنے رو گردی دا گناناو گنانا رو گردی اللہ سرزو کی توبہ باسی لاللہم یردیون خواقا چنے رو گردی دا گنانا رو گردی اللہ تاو اللہ جنہوں توفیق راکی دیر گنانا زان بسو اللہ سرزو کو استغفار وارو بخنا وارو دا گناہونو دا اللہ کتاب سرا منو ساتو دا اللہ دین سر مینو ساتو دا جن مقتد بیدنو آخرت تا تیاریو کو کنی سواب قیامت کی را افسوس کو بیا دنیا توابت راتل نیس تواخر دوانا نحمد اللہ دس پہنچا اللہ پل ٹیم بانی سہر پینزہ بجی اس ناوقت ای منز وقتی کی دوئیس منٹا کم پسلور باندے دا سہر اذان لی نو کوشش کوئی چې سهار لغونډې وختي کې نه درتا چې به کم 15 بجې شروع کوو کوشش وکړو خوب پوره کیږي نه ولګه مجاهده وکول غواړي په کم 15 بجې کوشش کوي چې درس وکړي.